یہاں تک یا پھر اس کو ختم کر کے کیا جائے. اتنا منصب میں اسماعیل یہ موسا ابن اسماعیل اب مسلم کے قبو رکھی اور منفرد ہیں اور یہ بکسری نون سکون نیم کٹور خاص ہے اثر الوسم تین بکاؤ مائیں وہ اثر الوسم تین بکاؤ اور وسم کے اثر میں پانی کے گھٹے ہوتی ہے کرنی اثر کی طرف آئے گا اور بکاؤ ماں سے مراد مائے مقصود یعنی منی گھر ہیں. تم آرام ہوتی ہے بکاچن اور مکان آرام کی زمین آئے ہے منی کی طرف اور پینے کی زمین آئے ہے سور کی طرف یعنی میں منی کا اصل کپڑے میں دیکھتی بکار یعنی دھبے کی شکل میں یعنی منی کے دھبے نظر آتے تھے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف انداز ہوتا ہے. آپ سے 7 سال کی حدود میں تھے اور اس عمر میں انسان کا وزن کمزور پڑ جاتا ہے, قوت نحویہ کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ منی کا دھبا اسی وقت پڑتا ہے جب اس میں زور اور قوت ہو. شریف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور غم منی وغیرہ نجاسات کے تراجم منعقد کر لیے اور یہ بتا دیا کہ ان کا اعزاز اور غسل ضروری ہے, منی میں صرف فرق کافی ہے, تو اب اغوائی ابن الغواب وہ غنم کا ترجمہ لائے. آپ لکھنے حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی وہ عادت کے مطابق اپنی عادت کے مطابق کوئی وضاحت نہیں تھی. ان کی عادت یہ ہے کہ مختلف تین مسائل میں کوئی واضح بات نہیں کرتے ہیں لیکن اور امین کی حدیث کو پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے طہارت کے قول کو اختیار کیا ہے اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ پہلے آ چکا. انہوں نے صاحب قبر کی حدیث کے بارے میں فرمایا ولندیت کو سوا گور ناس اور یہ شادی مولیا اداؤد وغیرہ کا مذہب ہے. اس سے ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جنہوں نے نجا سکے ہوئے ابوال غیر معقول پر اجماع نقل کر دیا ہے. نکلا میں کہتا ہوں حافظ کے دعویٰ کہ لم یوس سے بخاری نے کچھ ساتھ نہیں کیا غریب بلکہ غلط ہے کیونکہ ترجمے کے معنی ہے باب و حکم ابواری کی وہ جواب غنم و مراد کیا اور یہ حکم مندرجہ کے باب سے معلوم ہوتا ہے یا مدعا لیکن حافظ ابن حجر کے اور لمبے سے مقابل کار کے میرے نزدیک بھائی گھر کی حضرت ہے کرنے کے معنی ہی بار و حکم دوارے کی شناخت کر دی اور یہ بات بار کے مندرجات معلوم ہوتی ہے حضاروں کے معنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن بطال نے لکھا ہے اقوال کی طہارت خلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معقول اللہ کا بول پاک اور حدیث اور امین سے استدلال کیا ہے. امام ابوحنیفہ شافعی فرماتے ہیں سارے اقوال ناپاک ہیں. اور اہل ظاہر ابن علیہ شادی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے حیوان کے اقوال پر اگر کے غیر معقول اللہ صرف ابن آدم کا بولنا کا امام بخاری نے ارشاد کی موافقت کی ہے. پھر اس کے بعد علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ بخاری نے معقول اللہ کے اقوال کو غیر معقول اللہ کے اقوال کو قیاس کیا. ہمارے ایک قیاس کی بات ناقابل قبول ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ بخاری ہمارے نزدیک قیاس کو نہیں مانتے ہیں, بلکہ انہوں نے آگے بھی ارشاد فرمایا اور صلاح ابو موسیٰ کے بارے وہی برسین اور بڑی علاج میری فقال ہارنا مسمت سواؤں بطور قریبی کو پیش کیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور مثال کو زیادہ سمجھتے ہیں. ابو صد و سلیم اہل صحابہ نے حضرت عمر کے زمانے میں دار بلی منع رضا فرمائی اور وہاں ہر طرح کے جانور مزے ہوتے تھے, جیسے ابل اور خیر ہوتے ہیں ایسے ہی ہمار اور بغل بھی ہوتے ہوں گے. اور انہوں نے بلا کسی امتیاز اور تفصیل کے فرما دیا کہ دار الوحید نماز پڑھی. اگر دار الوحید پاک نہیں تھا اور مطلوبات کے اقوال پاک نہیں تھے, اقوال پاک نہیں تھے, تو انہوں نے وہاں نماز کیسے ادا کر لیا. لیکن جو ہزار مجاز کے قائل وہ ابو ہریرہ کی حدیث اکثر آزاد قبل من البول رواح دار قدمی سے استدلال کرتے ہیں. رواح ابن ماجہ دار قدمی ابن حضر السلام نے لکھا کہ ابن خزیمہ نے اس کی تصدیق کی, مگر یہ تفتیس طلب ہے. ہمارا خیال اتحاد کے قدم کو چھوٹ ہو گئے. اسی طرح ایک اور مشہور روایت پیش کی جاتی ہے اسکند بول نام مطالعہ قبل میں امام دار قطبی حدیث ابو ہریرہ ابن عباس و مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اسانید سے متقین, لیکن کوئی بھی سند ایسی نہیں ہے جو کلام سے خالی ہو. آپ کہا کہ اصول بڑے کر سکتے ہیں کہ تعدد قوت کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی, اور وہ کہا کہ طرز پر روایت قابل اعتراض ہو جاتی. لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ اور ان کے مسلک محدثین اس کے لائق اعتراض استدلال نہیں سمجھتے. اسی طرف سے ابو موسیٰ کے اثر کا جواب بھی دیا جا سکتا, ممکن ہے وہاں کوئی چیز جا کر نماز ادا کی گئی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اولن تو صحابہ کے یہاں مثال کر نماز پڑھنے کا عام معمول نہیں تھا, اور اگر گاہ مثال پڑھتے دیکھتے تو اور ساری سب کے تو راضی کر کر چلا کر کے اس لیے کہ حضرات جب بھی کوئی واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس سے مقصود کسی مسئلے پر استدلال ہوتا ہے اور مسئلے کی صحیح صورت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے. پورا واقعہ جو سے نقل کر دیا جائے اور اگر اس پر کوئی نہیں سمجھ جائے تو مسئلے کی صورت بدل جاتی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہو سکتا کہ دار البعید میں نماز پڑھنے سے پورے دار البعید میں سرکیم اور وار کا پیدا ہونا لازم نہیں آتا. ممکن ہے جہاں نماز پڑھی گئی ہو وہ جگہ صاف ستھری ہو, اور اس کا کرنا یہ ہے کہ نمائن سفیان سعود کے قریب سے ملوائے کر کرنا یہ سفیان سعود نے اپنی جانے یہ سرنا پر کیا. اس نے سلادنا ابو موسا علام کام تیر سرکن اور ابو محمد بن مزاری نے بکری کے شعبہ نقل کی ہے علام کانی کی ہے اور اس دوار یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس کی جگہ پر نماز پڑھی جہاں روس دوار اور سرکین نماز کی جگہ پر سرکین اور روس کا ہونا لازم نہیں آتا. مگر اگر کوئی آدمی دیکھ کر اس لوگ کو دیکھو اور اختلاف سے واقف نہ ہو تو وہ یہی سمجھے گا کہ جس جگہ نماز پڑھی گئی اس جگہ پر گوبر پڑا ہوا اور اس کی تعریف اس سے ہوتی ہے کہ ابن ابی شیبہ نے بدری کو ہوتی ہوئی اثر نقل کیا. اس کے الفاظ صلی اللہ علیہ اور ابو موسیٰ حیا روشن و ابنی. اب تیسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ مصب شریف نظام تعالیٰ کا اور ان کے ساتھ کے لوگوں کا اپنا عمل ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ موافقت کرتے ہیں, لیکن اس پر یہ کار ہے کہ صحابہ سے اس کے خلاف کوئی واضح اور صاف اثر منقول نہیں ہے. آخر میں یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ احوط طریقہ یہی ہے کہ اس تنظیم میں غور کو اس کے عموم پر رکھا جائے. لیکن امام بخاری وغیرہ کی طرف سے کہا جا سکتا ہے یہاں مقصود مسئلے کی تحقیق ہے. اور جب ہم روایات کے صحیحہ پر نظر کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اغوال ارواز سے متاف ہوں. اور امین کی حدیث کو لے لیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عشرت ابوال البانی اور ابوال اب مساج بھائی صرف تین دباب پر نماز ادا کر رہے ہیں. آپ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ تبوک میں صحابہ چلے ہوں تو پیاس کی شدت سے اونٹوں کو ضبط کر کے ان کی نیند میں چوڑ کر پی لی اور باقی مانگا لیب کو اپنی سینوں پر رکھ لیا. چلیے جان بچانے کے لیے تناول میں حرام جائے, لیکن بدن کو ناپاک کرنے کی کیا گنجائش تھی. اور یہ خیال کرنا کہ صحابہ کو اس بات پر وصول تھا کہ حضور تشریف فرمان اللہ کو آپ کا خاص خیال ہے، بارش ہو جائے گی یا کہیں پانی نہیں جائے گا، یہ جو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کا خیال واقع ہو جائے، اور اگر واقع بھی ہو گیا تو اس سے علاج نہیں آتا کہ انہوں نے اس خیال کی بنیاد پر وہاں ناپاک کر لیا۔ نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہو سکتا ہے، نماز کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے یا بارش نہ ہو، اور صحابہ نے کوئی اور حضور نے صحابہ پر کوئی نقیر نہیں کی۔ بہرحال جمہور علماء عدم طہارت کے قائل اور دوسرے اللہ ظاہری اطہار کے قائل، بخاری کی رائے علامہ میں شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری کو ظاہریوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے جتنا ان کے تراجم سے معلوم ہوتا ہے۔ اب والے ابن پاک ہیں اور دواب سے مرکوبات مراد ہیں، اور باقی ارواح کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتی ہیں، لیکن در انصاف سے بخاری کے ترجمے کو دیکھا جائے تو صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور اخلاق طہارت کے قائل ہیں۔ پہلے لفظ خاص نہیں لائے کیونکہ حدیث اسی سلسلے میں لائی، پھر دواب الگ لائے جو عام ہیں، اور تمام دواب معقولۃ اللحم غیر معقولۃ اللحم شامل ہیں، اور پھر غنم اور اس کے مراجز کو ذکر کیا۔ مراجز سے اب والو اب عام کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کی کاثر لا کر بات کو واضح کر دیا۔ اب موسیٰ کا اثر آپ امام بخاری نے تاریخ قدیم میں روایت فرمایا ہے، عن مالک بن الحارث عن ابیہ الحارث قال كنا مع موسیٰ فی دار البریر وصم سیدیہم والبریت الى جنبه فحضرت الصلاة فقال هاتنا وصم سلام۔ دار البریر، بریر کے اطلاق مسافر، مرکوب اور راکب تینوں پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ڈاک کا انتظام کیا، اور کچھ کچھ قافلے پر ڈاک گھر بنوا دیے، وہاں ڈاک منتقل کرنے کا انتظام کر دیا، آدمی رکھ دیے اور دھوئے۔ ایک ڈاک گھر سے ایک آدمی ڈاک لے کر چلتا، دوسرے ڈاک خانے پہنچاتا، یہ گھوڑا چھوڑتا اور وہاں سے تازہ دم گھوڑا لے کر اپنی ڈاک خانے واپس آ جاتا، وہاں تازہ کیا ڈاک خانے کا تازہ دم گھوڑا لے کر اگلے ڈاک خانے پر پہنچا دیتا، اور وہاں گھوڑا چھوڑ کر دوسرا تازہ دم گھوڑا لے کر اپنی ڈاک خانے واپس آ جاتا۔ اس طرح سے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل منتقل ہوتی رہتی تھی۔ وسیع یہ مجبور ہے، یہی اعراض راجی ہے، اور مرکور دعا بھی بعد زمان نقل کیا لیکن یہ مرجوح ہے. والبریہ کو علاج نہیں اور بریہ تہوں یعنی سامنے ہی خدا مدان تھا لیکن مہان کر کر نماز نہیں. کپال ہارنا رسم سلام یہ اور وہ دونوں برابر یعنی پہاڑ یہاں پر میں مقلی اور رہنا تردد کے ساتھ ہے اور مغازن غور رہنا واؤ کے ساتھ اور بعض روایات صرف روٹی کا ذکر ہے اور بعض نو رہنا ساتھ یہ تفن پرواز کی طرف سے آیا ہے. ایسے دونوں قبیلوں کے لوگ تھے قبیلوں کے تین اور رہنا کے چار اور بعض روایات میں احتیاط آدمی تھے. اس کی توجہ یہ ہے کہ آسماں آدمی تازہ رہا ہوگا اور ادنان کی شاخ اور نہ پاکستان کی علامہ داؤدی اور ان تین نے سمجھ لیا ایک ہی صحیح نہیں پر تباہل مدینہ کا تم کو مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئے التوا معقول دوا کو جو پیٹ کی بیماری ہے کہا جاتا ہے قبر بل جب کہیں کی آب و ہوا ناموافق ہو اگر کے آدمی میں دنیاوی عیش میں کامرم دلے پاس ہی علامہ کرمانی کہتی ہیں اس کا مطلب لقوف ہے لطف اللہ اور افتابی کہتی ہیں لکھا لکھا دور کیوں کی کو کہتی ہیں وانیشرم میں اغوالی ہا و البانی ہا اور اس کے اغوال البان کو پی لیں جانور کے اغوال کی طہارت کی دلیل میں پیش کی جاتی ہے امام مالک امام محمد امام احمد ابو محاسن گویانی اور بہت سے علماء کا مسئلہ ہے. جو لوگ عدم طہارت کے قائل ہیں انہوں نے یہاں پر کئی جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا گیا کہ اس حدیث پاک میں مسئلہ کا ذکر ہے اور مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے تو یہ قصہ بھی منسوخ ہو گیا لیکن ایک جس کے نسخ سے پوری حدیث کے نسخ پر استغلال مشکل ہے. نمبر دو بات کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطریق دوا اجازت دی تھی اور اگر دوا کے طور پر پیشاب پینا جائے تو اس سے مستقل طہارت استغلال کرنا مشکل ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تداوی بالمحرم ناجائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوامی شراب ڈالنے کی اجازت چاہی گئی تو آپ نے فرمایا انہا دعوت ہے سب دوا روا مسلم. اس کا جواب یہ اگر شراب کے متعلق آپ نے یہ کہہ دیا ہے گا مرض ہے تو اس سے سارے ناپاک اشیاء کا ایک حکم نہیں کا یہی حکم نہیں ہو سکتا. شراب تو مزید کی محرک ہوتی ہے ام الخبائث ہے بہت سے معاشی پر برانگیختہ کر دیتی ہے، آمادہ کر دیتی ہے، اور یہی جواب ہے ام سلمہ کی اس حدیث کا جس میں وارد ام اللہ علمدار شکاعت تیما حرما علیکن رواہ و بغیالہ، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی شراب ہی سے، یہ بات ذہن میں جو حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو داؤد کی طرف منسوخ کر دیا، سنن میں داؤد میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے ان کو ناپاک چیز استعمال کرنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ صحیح نہیں. نبی علیہ السلام تو اسی چیز کی اجازت دیں گے جس کی اجازت آپ کو اللہ کی طرف سے ہوگی. نمبر چار، بات علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے البان کے پینے کی اجازت دی تھی اور ابوال کے نشوک کی، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سونگھ کر علاج کیا جاتا ہے. دیکھو سردی کے زمانے میں ایک شیشی سے نکال لی جاتی ہے اور نزلے کے علاج کے لیے اس کو سنتے ہیں، تو ہاتھی میں عبارت ہے یشرب من الوانها یشرب من البانها ویستنشق من ابوابها. یہ جواب کو علامہ انور شاہ کشمیری نے دیا جو ان کے ذہانت کی دلیل ہے، لیکن حدیث کے بالکل خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا قبول کرنا مشکل ہے. پلما سخو قتل راجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چرواہے کا نام نثار، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اس میں انہوں نے پندرہ منٹ ہنگا نامی حضور کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا، وسطاقی نام اور اونٹوں کو بھگا لے گئے. بجا الخبر کی عمر نہار دن کے ابتدا میں ابتدا آئی فباست یا ساری آپ نے ایک سریا ان کے پیچھے روانہ کی، ان کی مجاور پہری کی قیادت میں 20 آدمی بھیجے اور دن کرتے کرتے وہ پکڑ کر لائے گئے. بعض روایات میں ہے میرے سریا صاحب بن زید اشعری کے، بدان صاحب انصار کے امیر ہوں گے اور پورے سریا کے امیر کردنی جابر ہوں گے. پامرا کا پتلا علی بار گر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. اس پر بھی اس کار نہیں ہو سکتا، یہ تو مسئلہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سے منع کیا، پھر آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کیوں کٹوا دیے؟ اس لیے کہ آئندہ کتاب کتنی آئے گا، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں وزاد کا قبل انتن دل، یعنی داتا زمین کی ہوتا یہ پستک اب نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، کیونکہ ان کا یہ جرم ہاتھ پاؤں سے تعلق رکھتا تھا. اسی لیے یہاں اتنے ضروری صحیح ناس کہتے ہیں. یہ امام شافعی نے شاہین اور صاحب ہدایہ کہتی ہے حدیث میں مشکوک ہے، تو ابن شاہین کہتی مناسب حدیث سننا ہے علی السلام، اور بات کہتی آیت المحاربہ ناسخ ہے. نمبر دو، اوزاری کہتے ہیں یہ ان کی مخصوص سزا، لیکن یہ کوئی مستقل جواب نہیں. حاصل یہ ہے کہ ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد پھر یہ ہے منسوخ ہو گیا. علامہ ابو محمد بن حضم ظاہری بن جوزی ابن حضم، علامہ ابو محمد بن حضم ظاہری بن جوزی بن سید الناس فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا قصاص کے طور پر ہوا، اس لیے کہ مسلم نے والی جو سن مالو الرواد پکڑتا ہوں، اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث میں کچھ چرواہوں کے قتل کا ذکر ہے اور ان ڈاکوؤں کے ساتھ کئی طرح سے مسئلہ ہوا. اس کا جواب یہ سیرت کی روایات میں تصریح کہ انہوں نے چرواہوں کا مسئلہ کیا تھا، وسمیرت آئینوں ہوں. اسی روایت کے دوسرے طریق میں سمیلت لام کے ساتھ وارد ہوا. سم کہتے ہیں آنکھ اور دینی کو، ابو زبید الحضری کے پانچ بیٹے تھے جو تعاون میں وفات پا گئے، تو انہوں نے کہا تھا ولائن بعض ہم کا ان ہدا پہا سنت بشوقین پر ان تجماؤں. اور سمر لام کے ساتھ ہو سکتا ہے، سمر کے معنی میں لام اور را قریب المخرج میں ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ سلائیوں کے ذریعے کھول گئی ہے. ایک حدیث میں امر اب مسامیر پہمیر پر کہا لہوں دیہا وغیروں کی ہر رتے یسکون پلا یس کون، اور ان کو ہر واقعی میں ڈال دیا گیا. وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا. یہاں پر سوال یہ ہے، شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، اگر کسی پر قتل واجب ہو اور اس کو پیاس لگ جائے تو اس کو پانی پلایا جائے گا. یہاں اس حدیث کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں یہ لوگ مرتد تھے، والمرتد لا حرم له، پانی اس کو دیا جاتا جس کے اندر کوئی احترام کا وصف موجود. نمبر دو، امام خطابی فرماتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ مر جائیں، پانی پلاتے تو حیات طویل ہو جاتی. نمبر تین، بعض رات یہ کہتے ہیں کہ کیا پتا حضور کے علم سے ہوا یا نہیں، لیکن یہ بالکل غریب ہے کہ آپ کے بغیر صحابہ اپنی طرف سے اتنی بڑی جرت کر لیں. جو کچھ ہوا آپ کے علم سے ہوا. نمبر چار، محمد ابن ابی کفرا کہتے ہیں ان کو یہ سزا سقیر البان کی نعمت کی ناشکری پر نہیں ہے. وہ دودھ پیتے تھے, ناشکری کی ساتھ رائی کو ختم کر ڈالا, جانور بھگا لے گئے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان اونٹنیوں کا دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا تھا, جب اس رات نہیں آیا تو آپ کے منہ سے نکلا اللہم اکش من اکش آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا نہیں بچوں, آج تو بادل بھی ہے, وہی تم کو اتنی گرمی لگ رہی ہے, اس کو سیکنڈ نمبر پر کر دو. یعنی پنکھا خراب ہو کنڈیش نہیں ہوتا, اگر پاس دے کے ٹھیک کراؤ یار, ورنہ میرا تمہارا جو ہے سمبند نہیں رہے گا, اس میں کچھ توڑ فوڑ کرنا پڑ جائے گا. جیسے کاٹھ دار کروا لی تو وہ ایک جگہ سو کے تم رہتی وہاں کے پاس قریب میں بجلی جلتی تھی. دربھنگے کا ان کا ایک خاص تعلیم تھا, اس سے کہا ہے خدا یہ بہت پریشان کرتی ہے. وہ تھا بہت عجیب سا, پتا نہیں کیسے وہ اس کے سوئچ کو گھماتا وہ خراب ہو جاتی, ادھر بنتا ادھر وہ خراب. لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ کیا حصہ ہے, اور یہ راز تھا اس میں لٹتا ہوا. یہ آپ کی نہیں بولتے تھے بھائی ہم بولتے تھے, ہم کو ان باتوں کا پتا نہیں چلتا تھا. یہ تو طلبہ ایسی جن قوم ہے کہ جیسے سچی باتوں کی روایت کرتے ہیں جھوٹی باتیں بھی بولتے ہیں, اور بہت سی چھپی باتیں نکال لاتے ہیں. اکثر تو اس میں 99% جھوٹ ملا دیتے ہیں تاکہ نمک مرچ لگانے کے بعد ذرا بات چٹپٹی ہو جائے, اور بعض باتیں صحیح بھی کہتے ہیں. طلبہ برادری یہ غیر معتبر برادری, کبھی یہ برادری بڑی معتبر سمجھی جاتی, لیکن جب سے آپ لوگ طلبہ میں داخل ہو گئے غیر معتبر ہو گئی. اسی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ طلبہ ایسے ہو گئے, تو اس کا کسی نے جواب دیا ایسے ویسے طلبہ میں آ کے گھس گئے. طلبہ تو ایسے نہیں, طالب علم اور قرآن حدیث پڑھنے والے تو ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے ویسے گھس کر ان کو بھی بدنام کر دیا. بتائیے آدمی دورہ پڑے اور پھر بھی اسے خیال نہ ہو کہ دوسرے کی چیز نہ چھونا چاہ رہی ہے, چپ کے لے کے ذہن میں رکھی ہے. جب سال ختم ہونے لگتا ہے کہ طلبہ دورے تھے, کہیں جوتے چرا لیتے ہیں, کہیں پلیٹیں چرا لیتے ہیں, کہیں چادریں چرا لیتے ہیں, معلوم کیا کیا حرکات کرتے ہیں. دربان پتا بھی کر جاتا ہے کہ مدراسی گجراتی کی چوری کرتے نہیں, بنگالی بہاری کرتے, دو مرنے کی بات. اتنی سراحت سے دربان جب ہی کہہ سکتا ہے بات بالکل مشہور ہو جائے, ورنہ دربان کو کیا پتا کہ یہ طلبا نے کیا حرکت کی ہے, اس میں رکھا کیا ہے. اچھا چوری کر کے کسی کی چیز کھانے کے بجائے تو پوچھ لو کہ بھائی آج جی چارا ذرا سا کھا لیں, بہت احتیاط کرو بچے. بات کر لی ہے نہ اس کے اندر میٹھی چیز پوشیدہ ہے کہ اس کو چھوڑ دی. تو ہم پڑھنے آئے تو بچے ہمارے جیب میں پیسے ہیں, کے دن بھر مٹھائی کھانے کو جی چاہا. جب وظیفہ ملا تو چار آنا لے کر چلے گھنٹے والے کی دکان پہ گئے, تو کھلوائی گھنٹے والے, اس سے میں نے کہا چار آنے کے لڈو دے دو. اس نے چار لڈو دے دی, میں کافی خوش ہوا اور اسے چپکے سے لے کے جیب میں رکھ دیا. اب سوچا اگر گزرے میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں. میں نے سوچا اس کو ایسی جگہ کھا کو دیکھ رہے ہیں, تو زمانے میں ہار چشتی کی مسجد اجاڑ رہتی تھی, دروازے ٹوٹے رہتے تھے, میں اس میں پھنس گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کے اتنی تیزی سے کھا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گلے میں اٹک گیا. اب میں بہت گھبرایا. خیر جلدی سے کھا کے ڈرتے ڈرتے پھر نکلا اور ڈر رہا. اس کے بعد سیدھی سڑک پر مدرسے کے رخ کر آ گیا. جب اطمینان ہوا میں نے اس وقت سے طے کر لیا کہ اب کبھی اس طرح نہیں کروں گا اور کبھی میں بازار گیا ہی نہیں. میں نے کبھی کوئی چیز کھانے کو بھی چاہے گا تو میں کیا کروں. پھر اس کے بعد ایک نئی منطق ایجاد کی اگلے سالوں میں. جب کچھ کھانے کو بھی چاہتا ایک روٹی بیچتا تھا تو چھ پیسے جیب میں لے کے چلتا تھا اور نقدی بکتی تھی جانے مسیح کے پاس, وہ مغرب باہر لے کے اور جیب میں رکھ کے چلتا اور ادھر ادھر دیکھتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا. بعد مغرب میں اور آہستہ سے ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھ کے اور ایسے کر کے آہستہ کھاتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا تھا اور یہ دیکھتا کہ کوئی دیکھ نہ لے. سمجھ میں آیا تین مطلب شاید کیا ہوگا تو پھر یہ بھی چھوڑ دیا. اس میں بھی بہت الجھن ہوتی کہ آپ لوگ اسے کیسے کرتے تھے, ڈرتے کیوں اتنا. بچوں ہمارے اساتذہ یہ سمجھاتے تھے کہ راستے میں کھانے سے آدمی کی مروت ثابت ہو جاتی ہے اور مردود شہادت ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے قصہ سنایا. فرمایا حضرت استاد مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گاؤں سے ٹانڈا کے لیے چلے مدرسہ آئیں مدرسے کے لیے. راستے میں مولانا کا کھیت پڑتا تھا, اس میں گنا تھا. فرمایا عبدالحلیم گنا توڑو, توڑ کر گنا پیسنا شروع کیا اور فرمایا عبدالحلیم یہ عقل کی طریق نہیں ہے, اس سے مراد وہ طریق ہے جو عام آمد رفت والا اور یہ کھیت کا راستہ ہے, یہاں کوئی دور دور بھی نہیں. سمجھ میں آیا کہ یہ چیز تیر گرہن میں تھی, اس لیے نہ دن میں کسی کے سامنے کھانا ممکن تھا اور نہ ہم سڑک پہ کچھ کھا پاتے تھے. بہت مشکل ہوتی تھی. ایک مرتبہ بستی کے جاننے والے تشریف لائے اور انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا کہ چلے جان مسجد کے پاس کی دکان کو شربت پی لو. بچوں میرے لیے تو ایک عذاب آ گیا کہ یہ کہاں میں پھنس گیا. یہ سب میں کرتا نہیں تھا, بہت بس دو مرتبہ یہ غلطی ہوئی ورنہ میں چھپ کر استعمال کرتا کہ چائے آئے پیتا تھا کہ دکان میں گھس کے پہلے ایک طرف کو پی لیتا اور پھر چلا آتا. آج تم تو میں جاتا نہیں تھا امتحان کے زمانے میں کبھی چائے پی لیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا نے مجھ کو پکڑ لیا, مولانا کی اللہ صاحب نے, ایک دکان میں لے کے گھس گئے کہ چائے پی لو. اس وقت انکار تو انہوں نے کیا نہیں, چائے پی لو. پھر نکلتے ہوئے میں نے کہا مولانا آپ کے امر کی لاج میں نے رکھ لی, لیکن میرا منصب یہ نہیں ہے کہ میں دکانوں میں چائے پیتا ہوں. پھر مولانا ہمیشہ کے لیے خیال رکھنے لگے. میں تو ہمیشہ اپنی ہندو میں بھی کہوں گا کالگنی میں بھی میں بہت احتیاط کرتا تھا اور اب تو بڑھاتا ہی رہتا ہے. ہوٹل ہوٹل میں تو بہت کم کھانا پینا ہوتا تھا, اللہ کی دہلی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی اور جگہ نہ ہو. ایک مرتبہ 22 سال پہلے کی بات ہے, مکے میں ایک شاگرد مل گئے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو چلیے آئس کریم کھا لیجیے. تو خرید جانا چاہیے ایک ریال کا ایک ڈبا کی سو پیسہ آتا تھا. اب کہنے لگے جی جی کھا لیجیے, میں نے کہا کہاں کھاؤں, کہنے لگا لیجیے میں تو ایک سڑک ہے اس میں ایک لفظ کا رسم چکے تھے, کہنے لگے تو ساری دنیا کھا رہی ہے. اچھا لیا, اب میں گھر کر کے دروازے دیوار کی طرف اور چوہے کی طرح سے آہستہ آہستہ کھا لیا. ایک اور مرتبہ بچے بھوک بہت لگی تھی, کچھ بھی ملا تو دو کھیرے خریدنے میں اور حمامات کی طرف جا کے ان کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر جلدی جلدی